امشب دو تا ماه در اومده، یکیش تو آسمونه، یکیش روی زمینه، و اونی که رو زمینه عروس نازنینه، اونی که رو زمینه نگاش کنید همینه. پیوند دو تا شاخ گل مبارک، عروسی دو شاخ گل مبارک، پیوند دو تا شاخ گل مبارک، عروسی دو شاخ گل مبارک. امشب خورشید و ماه با هم دمیدن، امشب دو تا عاشق به هم رسیدن، امشب خورشید و ماه با هم دمیدن، امشب دو تا عاشق به هم رسیدن، امشب ستاره ها هم جشن گرفتن، گلا تو باغچه ها هم جشن گرفتن. امشب دو تا ماه در اومده، یکیش تو آسمونه، یکیش روی زمینه، و اونی که رو زمینه عروس نازنینه، اونی که رو زمینه نگاش کنید همینه. پیوند دو تا شاخ گل مبارک، عروسی دو شاخ گل مبارک، پیوند دو تا شاخ گل مبارک، عروسی دو شاخ گل مبارک. شون روشن و پیر به پای هم، و از خوشی دلاشون لب دید، آرزوی همه دختر و پسر از این شب دلنگی، رقص و پاکوبی جشن دامادی، موقع شادی امشب، عشق عروس و دوماد خدا دادی، حفظشون کن یارم. امشب دو تا ماه در اومده، ماه در اومده، ماه در اومده، ماه در اومده، ماه در اومده، امشب دو تا ماه در اومده، ماه در اومده، ماه در اومده، امشب دو تا ماه در اومده، یکیش تو آسمونه، یکیش روی زمینه، و اونی که رو زمینه عروس نازنینه، اونی که رو زمینه نگاش کنید همینه. پیوند دو تا شاخ گل مبارک، عروسی دو شاخ گل مبارک، پیوند دو تا شاخ گل مبارک، عروسی دو شاخ گل مبارک.